أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة القلم دا أول سم نمبر آيات سخشرو بردرو جرشم نمبر آيات بني ختم سم د ج آیاتو چې کوم مضمون دی د ج ربط د ماقبله سره دا دی چې په دې تیر درس کې د دغه صورت هغه اول درس چې و په هغه کې موږ دا خبره وویله چې الله عز وجل د هغه طعن او د هغه عیب و بدی چې کفارو د نبی علیه السلام په نبوت کې وایه هغه طعن دا وباره دا څنګه د لیونی خبرې کوي دا سره لګیږي چې سړی دې مړ سي خاورې سي بیا دې بیرته سم انسان سي جوړ دې سره کښی دې دغه سي سترګې دغه سي بیرته جوړ بدن بل دا د لیونتوب خبرې کنه دا خو الله او نبی علیه السلام تو شو له خود د نبوت شو دغه چې د الله د طرف خبرې ورته راته د ځان ښه خبرې نه کوي نو دا یو تعنه او یو عیب د رسول علیه السلام پر نبوت باندې کفارو وایي د دغه تعنیه جواب الله عز وجل په قسم او سر ورلره ورکړي قلم قسم واخستی او په هغه شیانو چې د اهل قلم لیکي یا هغه فرشتي لیکي هغه قلم عام یا خاص چې معنا خاص د روح محبوس قلم ځنی مراد خو په هغه قسم واخستی الله عز وجل چې ولته لیونی نه او حتی ته پر خلق عظیم یې نه لیونی پر خلق عظیم وي دا څنګه لیونتوب او تا تعالی داسې اجر درکوي چې قطع نه لري نو لیونی ته خدای دغه نه ثواب ورکوي چې ګر سره به قطعه نه لري بے پایه بي د دا قسمت څخه هغه دفعه د تعنې بیان کړه. اوس نو دلته چې دی دا د نن په درس کې دلته و د هغو کفارو ته چې دا د نبی علیه السلام پر نبوت یې تعنه واردول پر دغه یې عیب لګاوه و دوی ته الله تعالی تحذیر ورکوي تحذیر ورکوي چې د کافر دپاره چې دی دغسې بد عذاب آماده دی ته په دا خبره کافر کېږه چې د نبی علیه السلام په باره کې سپکې سپکې خبرې کوي پر هغه باندې توعنیه وایه نو د دغه تحذیر دپاره تحذیر یو چاته بیرول نو دا کفار بیروي په عذاب سره یې بیروي د دې دپاره یو قصه ورته ږدي پاک سبن د دې برشه سر خلاص چې علاوه دغه سنور خلګ وغوم په شال کې لغه وانه الله تعالی بیا څنګه عذاب لره ورکی پر دې دنیا باندې نو ادم کې کفارو ته سیم په شال کې لغه کی وی الله داسې نبی در لره درکړي د اخر زمان نبی صلی الله علیه وسلم ته پر دې باندې توعنی وارد یې یو نه بوله شاعر بوله کاهن بوله کله یې په مضمون پوس واس نو هغه پرون د دې د توعنی جواب ورکول سو نن به الله دغه ورته ویش کده دغه تعنود دغه کفریا لاس ناخلی د کافر د پاره دغه عذاب او ابتلاء ماده ده لکه دا مثال قصه کی ورته واضح کی وس مضمون ته شته شی باور دی نو دا ترجمه ته چې متوجه سی ان بلوناهم الله و ان بشک مج بلونا مج امتحان کړي دي هم دغه د مکه کفار د چې د نبی علی سلام په نبوت کې سوالونه وارد دي څنګه مې امتحان کړي دي کما بلونا لکه موږ چې امتحان کړي و اصحاب الجنه کې خاوندان د هغه باغ دغه د باغ سنو د مکه په خرګو کې مشهوره و چې ما زاله او تعالی لکه هغه د باغ خاوندان د دې خپل اور پیې د چا قصه خو مشهوره ده دا قصه داسې وزې به مخ کې درته وایم د حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام چې کوم وخت د دې مځکې څخه پورته سو درغه زمانه لږ ورسته یعنی د عیسی علی السلام تر رفع ورست عیسی علیه السلام په باره کې خو زموږ د عقیده ده چې مړ نه دی تر اوسه ژوندی دی بیا وروسته مځکې ته راتاکیږي په آخره زمانه کې بیا به دلته عدالت پیدا کوي بیا به وروسته مړ کیږي بیا به شخیږي کیدای سي په خبره پوهیږي نو دی چې اسمانو ته پورته سو تر هغه داسې لږ وخت وروسته دغه قصه پیښه سوه قصه داسې وه یو سړی و دی سخی سړی و نیک عمله سړی و اولادونه یې درلودل نو یو ښه باغ الله پاک ور ورکړ یو باغ به ښه حاصلات کول د ده څخه پر دا رقم و دا باغ چې به ده لاشاوه په سراوه کې اوس هم دا رقم دی مثلا چې دا باغ لاشیږي او مزدوران چې ور واچي ګرد میوې سره راټولوي نو دغه حاصلاتو څخه به ده د یوه کال خرچه د کور جلا کړه چې تر کاله دې ورسي زموږ خو د کال خرچه اوس نه جلا کوي د سلو کالو دا جلا کوي په خبره پوه شوې هغه نو د کال چې در بله کاله چې رسي خو پر کال بیا باغ حاصلات کوي دا د کال خرچه چې به ده جلا کول دا نوره ګرده چې اعلان به باره وکړي چې سبا باغ لاشیږي بره بیا الکوانو ټول د خپلو زامونو ته د پلانې کوڅې خلک هم خبر کړي د پلانې د هم خبر کړي مسکینانو ته وراسي پلانې کاکا سبا باغ ښکي لاشیږي وطن کې دا قسم موږ لیدلې دي برای به مسکینان ګرده خبر کړي چې باغ لاشیږي د باغ لاشیدو نه دا برای چې باغ ده کوم حاصلات راټولو د مسکینان وکوم کوم پکښ کاوه هغه د برخه چې په پراس برای سره یو ایسي کور او تخپل اهلو کې یوسي انو چاو چا چې بګای ګای دار کوم حاصلات بروجو دي چې په کور غجلا کړ لاشته به ور لکړه لاشنو دا رقم چا نو کې مثلا هغه څنګه کنه ورسېدي انار به نو وشکې دلی نو یا باغ شخت لاس نه جوړ دي ادغه به مسكين چې په رقم وای ځانې ورسه وا غیر ټوله ول یا چې پر مزه کې توي سی وای غیر ټوله ول نو دا کار دا شو دا غي عادت نو بیا دی وپات دی چې وپات سو زمانې په روایت کې راځي وای درې زمانې سو په دې ورو خدا خو تاریخي قصه د قران کې عدد د زمانو نه دی بیان کړی خو زمانې و غو بره مشوره سره وکړه چې بابا خو سر به ډاګه سړی باغ به وخواري ونه پس به موږ به وخواري په کښې کې وکړه نه پس به م په کښې وختي چې د حاصلات وخت بیا راغي بره بیا پردي لنډهر پر راایله کړل مسکینان نه مسکین خو ګر عمر په لنډهر یې دا بل خانه کا خو سر دی وصیب درته کښې نه عزتمن خو دغه دی بره بیا دا پر راایله کړه بره بیا ورور زموږ د باغ حاصلات به ګرده پردو خلکو یو وړه کورو ته سږ کال بیا د خیر اوس کړم بابا نهسته دی چې جنجال وکړي سر کار به د خیره داسې کوو یو مسکین به نه پرېږدو چې وراکستا که کري په باغ نه نفشي بس خپل حاصلات چې موږرده سره راټول کړه بره بیا خپلو کورو ته سره یوسو عیالداره خلک خپل عیال به معموره کړه ته څه پردي خلک خبره داسې مشوره سره وکړه ان ول څنګه بیا کوو بره ول داسې دی دا زموږ باغ ته خو ناټیم چې راورسېږي د لاشېدوغې خو د هرې ګلۍ مسکینانو غوږونه شک نیولي چې نن به اعلان وسي سبا به اعلان وسي اعلان میلان پاتې دی په سپېدو کې در غورځي بس چې ورسو چې خلک سره خبرېږو معنا اته نه بجې دا په خپل لهجه به درته وایم بجې خو هلته په وخت کې نه وې معنا اته نه بجې لس بجې چې کېږي بهیي چې موږ بارونه را خوندي کړي بیا م راوړي کور ته ابا لا چې دی خبرېږو باغ به لاش چې بلانې برای به ځینې بېغمه وي چې نوکوي ما ته راکړه و نوکوي ما ته راکړه یا زه کوم ځای ټول کړم دا کیسې به ختم شي ادا یې قول سره وکړي چې سبا د خیر سره بس ورځو بره به نو دا خیر خو ما ورسره وایه د دې په خوله کې خیر نه و چې سبا به ورځو بس په خپل باغ راټولوو سبا چې سو د شپې الله تعالی پر دې باغ باندې عذاب مسلط کړي په روایت کې راځي چې باغ وسوځل سلو لفسو سوزل دا سیم کې دلې چې یا صرف اور الله تعالی پر مسلط کړی لکه دا وسم خو خو زمرد ډیر د دنیا نه وسره سری سر مونږ په خلاص کې دا غس اور نو څنګه دا دی وسم د دنیا زګونو خپل اور واخلي ور پکښ کې بلس مخلوق په ولاړی و درې دارک نو دا غس یو اور الله پر نازل کې بره دا باغ وسوزل شو یا سلی پر را ده سلی به دا غد لکه باغ لمبه وي په ژمي کې په سلی کې نه گاګه شین یخ وي برای هغه یخ سره وچ کې نو پر دې بیا ګرم سلی راسی ادا غسی سلی پر رال مانا اور دا هوا سره گاٹو یا خاص اور یا دا هوا سره گاٹو خدا اور اللہ پر مسلط کی بالا باغر دل اللہ پاس سر ادی خو نو بیغام دې د شپې خدا کار سوی دی سار وخت سره روان یې پلا مانا یو دی و خو نه دروازه ورته کو چې راځي نو خامہ شام چې مکاور سره وکي خو دې اوس نو بالا سار دی رونه کیږي نو کې چی رښتیان پر کو خو راځي چې ولاړ ابر سره روان پر دې په پساری پساری ژغیږي سم په زور خبر لرنه کې چې په دکسو کې د سنیچ په کورو کې خلک واوري چې د پلان کې کار زمون څه کې چې په دا وخت کې سره سم سوي د سنیچ باغ کې تکي مسکینان په سراسه انو دغه سپې یو بل توغ نشي دی کې چې پام چې مسکین سره نشي ادی چوار له بار خو با خو ګردل له په پروت برای یو بل تو ولار غلطه سوي درته چې بل زه ترا نو دې با خو زرغون ونه خو هغه خو درختی به پاره خو کشتونه هدا چې وخت چې لار ملک چې غلطه کړو خو بولک چې بل برا ولا لار نه ده غلط خو دروازه غو دروازه ده پر از کز مل دم محول مطابق خدا کې دې مخلص کې خدا دې بل چا کول خدا کې دې خلاص شي چې یقین یې سو بر لو ته خدا لا عذاب را باندې راغلی برا په دې کې چې یو وو یو نو کوي وشارو هغه چې الته مشوره کېدل چې دی مسكين باندې پر دغه برل دغه خبرې مکوي بابا چې دا کار کوي هغه د بابا پر رقم به کو دا بد کار دی الله به ناراض سي الله تعالی به دغه میوه را سيست کی دغه څه بخالت کې سکو دل کې لا کستاغه نو برا دوب دیم دې پر خاص نو سي چې ما مشوره نه مني نو دلته برا دور تل نه مرتوي چاره ته ماته دا کار مکوي وسم وخت نه دی کېد سنې چې ورځ کورونه مال او تعالی را ته بکړي د نیتو با وکړي وسله چې الله تعالی نور عذاب را نه کی ادا خو چې برای د نیتو با وکړل ول کتابه وکړي کې دای سي الله تعالی به ترې شه باغونه راکي ادغه قصه الله تعالی د تورته کې چې دغه خلګو چې الله تعالی دې ته شج باندې ورکړي په دې باغ کې د دې د کور خرص هر کال برابر دی سش کالم برابر دی چې دې د مثال په تور واغته هغه په شعر کې دغه چې وو هج علي دغه دنیوي عذاب ور لره ورکی نو د اخرت عذاب خو چې دې در وسه دې ته نه دی کورس ځکه دې توبه وکړله الله وي د مکه خلکو ته دغه سوي چې تاسو دغه سپي امتحان کیاست الله ښه نبی در کړی دی او تاسو چې ښه ژوند در کړی دی په مکه کې تاسو په امن پراته یاست قرار توبه وکړئ د کوپر څخه خلکو وو خلکو چې توبه وکړه که توبه نه کړي وو خلکو ته خو د دنیا عذاب ورکول سو وو فقط ګناه کړي او کافران نه و تا ته په خدای چې د دنیا او د آخرت واړه عذاب بده ته ګرول ته کافر نه که دایس په مزمن پوسوي چې یعنی ته تر هغه ډېر په خطر کې هغه یو ګناه کړی و الله عذاب ور لره ورکړي ته در ګناه ورکېرې ته په کفر کې ولاړې در نبي علیه السلام په نبوت کې توعني وارد دی د هغه په نبوت کې سوالونه وارد دی نو قصه دغه رقم ده نو اوس به ته ترجمه باندې تاسې اوس پوهېږي نو الله داسې فرمایي انا بېشکه موږ بلونا موږ امتحان کړي دي هم دغه کفار د مکه از ما اشکری مودی کما بلونه لکه چې موږ از ما اشکری و از مې لیمو و په امتحان کې ما چولې څوک اصحاب الجنه خویندان د هغه باغ ګوره د پلار قصه چې د پلار دل ته نه کیږي هغه د پلار قصه خې ما د فشت پسر اوري چې پلار دغه سخي و دغه رقم وکول هغه چې موږ وسخ مو دی جری دی نو دی اصحاب الجنه سو خویندان د باغ د بابا باغ ور پاته سو دی دا څه وخت دی امتحان سو اې هغه وخت اقسمو چې دی قسم سره واخستی لخامه خیسرمون دی با سر مقطع کی ها دا باغ لاش مصبحین پا دا سی وقت که چدید سهر پا وقت که داخل یدون که دا سرکشین است قسام سر وقت که کواج سر وقت که چه سبا دا خیر مثلا یا پا بل سبا دا خیر آقا تیم معلوم که چه پا داغه که بی بخامه خالاشو ولا یستثنون او دی استثناء هم نکول استثناء عبارت دا غز خدا چه انشاءالله ان شاء الله نو سره ولا چې لکه موږ ریسه بعد خیر ان شاء الله دا نو سره چې بس خامه خابه ولا بلا کې بشي کو بس بیا چې شکر بیا لشکر سره ما دا کټای ته ویل کیږي قطع ته ویل کیږي لا یسرمون ندیبه قطع کی پرې کی به دا باغ نو پاره چې کښ تیری بی چې می وی دغه کی پرې کی نو مصبحین په داس حال کې په وخت کې بچا داخلي دن کې د سهار سهار وخت په وخت کې به کو ولا یستثنون او دی استثناء نکول استثناء معنا ان شاء الله یې نور سره ویل دا ان شاء الله چې دی دغه دا مطلب دی چې پلانې کار زکوم ان شاء الله چې یعنی زه ځان ته قدرت نه ثابتوم قدرت خود الله دی کده الله مرسته را سره و الله غوښته دا کار بوسی ان شاء الله چې څوک نه وای وای د په دغه کار باندې ولرج نو کې د شرک شوبه ګرځي کار پر ځان اعتماد شو معنی خدای پاک چې دی هغه سره صورت نه صورت نه روز بله بس دا کار زه خامخا کوم که کیږي کنه کیږي ولکه پرېږدم چې وینه کوم ان شاء الله نه سو سره نو الله تعالی د پر قصد باندې معنی چې دا داسې غلط قصد کړی دی الله تعالی خپل اراده چې پاو سره وچی دی کار نه وشي کله ان شاء الله مو وای نو د په کار کې اخلاص راځي چې قدرت زما غو خو ما ظاهري قدرت که الله غوښته و بس که الله نه غوښته چاته لسواله زوار سم دا کار باندې کیږي نو الله وی ولای استثنون دی استثنون نن نکول ان شاء الله نور سره وير ارشد اخن قصد کړی دی هغه قصد خوم دا خبر هم وش مال سره کښین سره چ پام چې مسكين را نسی دا مصبيحين سر وخت چې دی ورزخ په دغه چې مسكينان خبر نشي الله وي فطاف نو تواف وکي گردش وکي لکه دا بیت الله تواف خو در معلوم دی چې سو کلته تواف کی خورا ګرځي نو دا فطاف را وګرځي دی علیها پر دغه باغ باندې طائف یو را ګرځي دونکو یو راگر زیدون کی پر راو گر زیدی من ربک یعنی من عذاب ربک دا عذاب اصلا رب ستا ستا دا رب دا عذاب اصلا نبی علیہ السلام تختابی ستا دا رب دا عذابو سا یو عذاب پر راو سر خیدی پر باغوانی شاو خلان باو سر خیدی سوخت و هم نائمون و فداس حال که چو هم دی نائمون بدو و دی پا زن و خبر خودی خس ارد باغ تا زیدنو دشپی خدا کور سر کردی یا ورز بیو مخی سر کردی دی چی دشپی بدو و دا غس عذاب پر راو گر زیدی دا طائفون معنا خود زست و طائفون یو را گر زیدون کی چی دا را گر زیدون کی سوک دی من ربکا یعنی من عذاب ربکا چی دا او دا عذاب چی دا ربستا یعنی من امر ربکا دا امر چی خدا ربستا چی ارشی اوخ پر راو گر زیدی باغ تا باغ فاصبحت دغه باغ وګرځې دی کله سریم لکره بل سوی برای چه دیگر در سره و چیزو خو برای سره لکه بار چه پر و سرخی رو خسلی پر سرخی دلی برای داره کم که یو سپا دیک پند که سره کواته یو سپا آقا پند که کواته نیه لکه بروش تیز چه پا دخ پر بحول کیون بعد چه پر سرخی برای دا خاور و خیری یو پا یو کنج که کواته کلی یو سپا بل کنج که کواته کلی دا غر کمی پا دا کنجانو که نو دا خو هم سلی و یا پلاخی وس وزی چه سره ویس وزی برای خو سره و چه و چه سو بعد سره پر لو سرخه او سرخه بس الته الته کوټ کوټ نو لکه هغه پرې کوم کی چې شی ریبي بلخ نه یو کوټه د ته شی بل الته شی علاوه دا غره کوم بره پروت فاصبحت دغه باغ وګرځې دی سهار ته کل سریمه لکه ریبل سوی لکه کاټ سوی دا شی سو فتنادوا مصبحين دا خو د باغ حال شو دی خو نو بده اده جرا کښې نسته فتنادوا دیو بل ته ناره وکړل مصبحين په داسې حال کې چې سهار کوونکي وو نو چې د سپېدو وخت را داخلېدی دی په دغه وخت کې برای وتل پلانۍ جانه معنا راپورته سه پلانۍ راپورته سه یوه یوه ته نارې وهلې بل او بل ته هلې فتنادوا دی یو تر بله نارې سره ووهلې کېدای شي په خبره پوه شي خو د تفاعل باب دی نو فتنادوا دی یو بل ته نارې سره ووهلې مصبحین په داسې وخت کې چې په سهار کې داخلېدونکي معنا سهار پر راتلې څنګه نارې انداسې اغدو چې تاسې درځي ګوره انیغدو انداسې اوغدو چې تاسې سهار وختي درځي علا حرثکم پر کښت خپل وری نو درځي وختي له ان کنتم که چیرې تاسې یاست سوارمین پرې کوونکي سره مال دا قطعې ته ویل کېږي که چیرې واقعي لا شوي نو خو درځي وختي درځي نو بلا څه به کوي خو دې اوس بیخي به بره لمره باندې راوخیږي کېدای شي متوجه دا د ان چې دي دا ان مفسره د هغه ندا دپاره دی چې فتنا دو دی یو بل ته ندا و نارې کولې څنګه نارې ان دغسې نارې ورکولې چې اوغدو سهار وختي درځي علا حرثکم پر کښت باندې ستاسي ملا قریبې خبرې ته چې پام را اړوم مخکې چې الله پاک ور موږ دوی امتحان کړي دي دا د مکې خلک کما بلونه اصحاب الجنه د باغ خاوندان باغ خو دغه دی چې درخت پکښې کې ولاړې اوس چې دوی نارې سره وایي چې درځي وختي له پر چا باندې علی حرثکم پر کښت ستاسي کښت خو بیا لکه غنم چې سړي کړدي پالیس چې کړي دا رقم اوس هغه او هغه څنګه سره لګی د دې څه معلومه سوه چې په دې باغ کې رقم رقم شیان وو سر درخت یې هم درلودې دا نور کښت یې هم درلودې په یو بغل کې نو کې غنم کرلي بل ځای بیا څه لوبیا کرلي بل ځای څه نوکي لکه زموږ د وخت مطابق رومیان کرګی دی معنی دغه شان نو دغه هر څه ام دلته یاد کی نو چې دواړه شان په کښی کې جمع او بخش ور اباچ خو هر څه په کښی کې چې ورسه اره خو په فراینو عدل ته د هر څه زیات کی الته او تعالی د باغ زیات کی چې مې به ام په کښی کې وکشتون ام په کښی کې ونه نو بارول ان داس نری والی او غدو چې تاسو وخت دې درځي سهار علی حرثی کوم پر کښت سلسی ان کنتم کچیر تسیاس سوارمین پرې کول کې د خپل باغ نو دا چې سرول فهم تلقو خبر سره جامه سو د خونو راوته چې درځي د کورو سره راوته فنتل قدی سره روان سو ته یو کی و هم یتخافتون و فداس حال کی چې هم دی یتخافتون پټ پټ خبره سره کوله پکسو کی سره روانه باغ ته زی په زور رخ په دین لري چې کلی خبر نشي چې هغه د یاران خو روان دی باغ لشي خفیه د پټ پټ خبره ته یتخافتون یو بل ته پټ پټ غدل څنګه انداز دا پټ خبرې هم دار کمه لا یدخلن چ خمخه جنہ داخلی اغه نو نی تاکید سقلا ور سره دی لا یدخلن خمخه جنہ داخلی ها و دغه باخت الیوم ننورس علیکم پرتسبه مسکین هیڅ مسکین پر ګوری مسکین در سره نشی چې دک کری وینم چې دی بیا در تر وانی لکه دا بابا د وخت ده پر سم سم زمشیانو دی بټور کور ته ځکلا و نو دا خبرې بیا په سایه په دک سو کی سره کوي چې منا رانس و غدو دی دغه سهار وختي ولاړه لا پاکوي علي حرج پر دغه منعبه چې د مسکین منعده دغه په زړه کې ټینګه نیولې دغه منعده بس روان دي وغدو دی سهار تاګ وکي علي حرج پر دغه منعبه دي په څنګه حال کې قادرین چې دی قدرت قادر ګڼونکي خپل ځان لري چې معنا پر دا کار خو نومش قدرت لرو خپل باغ مو دی لاش به مسکین څوک دی چې راځي دا ترجمه ته به شو متوجه سوی وغدو نو دی سهار تاګ وکي پر کوم خبره باندې علي حرج پر دغه منعبه هغه منع خو دی ټینګه کړی چې مسکین به نه پرېږدو او قادرین څه معنا په دې حال کې تاګو قادرین چې دوی ځان قادر ګڼون کې و چې معنا پر دا کار خو زه خپل وس لرم ولې خو دی انشاء الله هلته نه ده ویلی کار په ځان پرابولیم خپل ځان پر دغه باندې قادر بولي قادرین قدرت ګڼون کې و خپل ځان لري چې قدرت خو زما دی الله پاکه په یاد لاندې دی دا کار چې معنا څنګه مکاور سره کوي دغه رقم بیکو اخره باندې خبرې په پساری کوي فلما نو هغه وخت را او چې دی ولې دی هادا با قالوا دي بارا وويل وان ان بشك مش لخم خضالون لا روركي لا روركا كرهد ولن با خبر دغه کوجه کوجه وزلي وچ وچ کلک پوت سره پجه کوج په کوج کی بارا لار خضال دغه دي چلار دي ورک سپر بلا ولارسي ان بشك مش لخم خضالون لا روركون کی معنا لار مورکا کرهد بل زي تراغلي خدای خبر نه چا کربون دي تراغلي روسته چې بارا یو بل ته وکتل چې مال که پارس که چه دیسی او نخش ده چه خپل کل پی در لوده چه بابا خو کل پی داغه ده کلیه داغه ده پخ لازمه که و مخام خواه خود کل پنه و مانا اغا نخش ریه و کتاله چه ده ده غزم رو باغ ده برای البل دیسی ده یا لار و لاکه و رکه ده نحنو محرومون نحنو مش چی محرومون مش بیا نصیب کرده سیب یا لامو نصیب را کف که نصیب دخل کو پرچم اسکیره لیدی نصیب مبرباد بل داسر معنا ولار ورکه نه ده غلط سیب نیو نحنو مشتی محرومون به نصیب کرسیو یا لو تعالی از مش نصیب را ختم کی هغه بر خیر ختم کړ ده باغ داسه دات څخه دا خو په ګردو بار پوس وچ با خدا سوی دی قال نو وی وی اوسطهم اغه یو څه به تر اوسط چې دی به شی منست ویل کی ملاقات نو زه به تاسو ته داسې مثال درته وایم چې د شي مینځ نو ګرد عمر خوندورې په هندوانه کې نو ښه په پوهېږي هندوانه چې ده چې داسې په یو نوکې لنډ چاکو یې ماته کې اباره دا دړې ځینې وباسې دا خو مغز ته نه رسېږي هلته سمه دم بس ګرد عمر هغه بره مغز ته رسېدل یعنې دا شاوخوا دړې چې ځینې جلا کې بره د ګول شی هغه خوږ منځیه پاتې شي هغه نو بره خلک بیا چاته نوکې د تحپې په رقم نوکې نوکې ورلروکې د یو شیرنۍ په رقم باندې نو لکه د هندوانې منځ چې غوره یې د هغه رقم د یو بادام منځ چې غوره یې نو اوس چې دی هر شي ته اوسط وایي کنې هغه په مابین کنی چې دینو خامخا میانځوي وو دی دا یو دوه درې در د کشران او یو دوه مشران دی په منځ کې او صد په معنا د ته چا استعمال شو د خیر او اشرف علي ثانوي رحمه الله له دلته یو تقدیر سره یې شدي چې مطلق خیر ما یاد او چې قال وی او اوسطهم هغه غوره او خیر دی هغه یو څه غوره دغه سره وو یو څه بدلته ورته وای چې یو څه غوره ډیر غوره او ډیر ښه نه وي یو څه ولي وای دغه واجه ده ورده واره کدی شو چدی کی ولا چون دا غلط خبر مکو یغه د بابا پر کم کی مسکینان به خبر کو دا خیر شوال وسو کنس مگر وسه چدی ولیات استغیب سی لک د بابا پر کم نو کو بابا خو به عقل او مج مسکینان تنور کو دلته دی عملی ور سره برګریس دا غیبه دی ودی بزن جلسه چ ولا کز ما کده مکی در سره ولارس کدا اسمه په خبره تیس وس په دلیاس نو د جسه مسله ثابت اسول وای ک یو سړی په یو کار پزړه کې نه راضی بد کار مگر بارا داسی د ډیرشت مراعت وکي د خپل قوم مراعت وکي د غلجی او د دورانی مراعت وکي پزړه کې خوچدي دی سم دی مگر دا کار نه دی خوښ برای نو څنګه کوي وای د علامه ووزه د نرخه مو وز سر رواني بد کار کی دغه بد دی پر دغه عذاب راځي دی بدانه وای چې زما خپل کې نه و خوښ زه خو لا که پر ازه که پر ازه وکړې پر ازه خو عملی ور سره ملګره خلک به تاسو څنګه جلا کې دی پزړه کې نو پر ازه په عمل کې هغه په ډاله کې روانه نو ځکه دی ته به دسی نه وای چې اوسط ما غوړ او شد دی هغه یو څه شد دی پر شو خو نو مکمل شو کوي خدای به نو سره تلای کله یې صفه حکمت په یاد لږه قید دی ور سره جدي چې وای قال یو اوسطهم هغه یو څه شګید دی عربی گید دی پر بیګی پر بیا نو بلکې بیګی لږو کې شو هغه څنګه ول علم اقول ایا ما نو وی لکم تسلر ما تسلر ته ولش ما داخل بری مصر کې مسکین ته ولا کو کا خبره خبره ده په غور پر کوم په یاد کې چاته ما تسل قال بيول أوسطهم أغيو تشد دي لم أقل أياما نووي لكم تسلر يعني داغ خبرة على عذاب درباني راولي على بنارازي ولي داسي واسي مسكنان ولا كراسي لنهر ولا كراسي مش بخبر أخبر كورت راولو داسي ورتبوه لفسيه لو لا تسبحوا لو لا تسبحون تاس وسوني تسبح نواس وسبحان الله بواس لا إله إلا الله يس وسلا جرتو بيو أكاري ديس نيش بكور مو معذاب سرازيش مرور لرغرز دا ترجمة بمشا باريك متوجه دا غدو لا تسبحون مجلاكي دا أوس سرمكي شما تيست النووي ليش دا خبري مكوي أو لو لا تسبحون وسولي جر چابك راسي وستو بيو أكاري دا ما ناسو جيني مو فسيرين ديسي واي چه ألم أقول آيا ما نووي لكم تسلر كما خبر چه لو لا تسبحون تسولي پاکی دا الان بیانوی ولی انشاء الله نوای است التا ما تست در پام کرل اگر رخمی کی مگر حاکم المطرح مهلا دا غس کردی چی دا غا خواه پر غاره هم دا غا ترجمه چی ما تست نوی وی یخ بودی خبری خدا غا سور پیاد کردی نیل کامرش تیو چاته و خبر دا نصحات کردی برا فقط دا غا سور تایی ما ندر تا ویل بلا خبره غرد نه ورته کی چا ما چې د سوال ما چې د سوال ما ته ته نه ویل بس په دا ما ته ته نه ویل کی ور خلاص کی نو دا غم الم اقول لكم ايا ما تستنوي چې دا خبره مکو فسدا اوس خبره چې لولا تسبحون لولا ون تسبحون تس اوس پاک نه بیان اوس الله پاک بیان کی سبحان الله و لا اله الا الله و استغفر الله اوس پاک بیان کی اوس هم سر به چاره اوس ما باغ د لاس او تلی دي که توبه وره کړو د سینې چې نور نور عذابونه الله تعالی ربا نه مسلات کی قالوا تغدي ذا فكا ولا بارا وكر شدورت الوسو اللي فاكنا بيانه اذا لو تعالى وسبحان الله يواس قالوا ذي بارا ولا سبحان ربنا سبحان پاکی در ربنا در رب زمرد سبحان د مخون اپیل سره پروتی نسبح سبحان ربنا نسبح مش پاکی بیان او سبحان ربنا پاکی در رب خپل در رب خپل پاکی بیان او متر سبحان مخ اپیل اغه سره پروتی سبحان خپل هغه خپل مطلق دی نو قالو دی ویل چې مش پاکی بیان او کما پاکی سبحان ربنا پاکی در رب زمر ان كنا ظالمين ان بشک كنا ظالمين ظلم كنت واقع ظلم کاو بابا ش طریقہ ورته یشو چې خپل ځان هم پرکاوه د خپل ګرد کال روزي ځنی اکثر شر کال مې بسیج نو لري مسکینانو تل کاوه سخا کول موږ دلته ظلم وکړي د مسکینانو حق مو کاټ کی نو مسکین پر کوم ولارسي بابا مسکین پر کوم ولارسي نو ختم مسکین دغه ته مجبور کړي چې خپل د اغلا وکړي برای دا پول نیولې دی هغه ځای نیولې دی هغه ځای نیولې خو خانه کا دغه پیسې ټینګ نیولې دي ګر سره کول ته راوړل نه ته دکاندار پیسې سودا په پور کې تیس پام نه دی پر کړی ولا کرو پیر لرم ته یو څه راکه ورداشې زه کوم په بینک چې پښتنه وکړې زر لکه روپۍ د کاته ده چې ودا نه جمع په وي بینک دلته دی در بل در بدر دی دی خو لګي دا رقم سي نو دا بل څوک خو مجبور دی موټر وزن یې اخلي یا به د لاس څه ساعت خلاصي خو دا رقم پکې نو ظلم خانه کا ورده واره کړی برای به پرغله دی ظالم نو مرج ظالم اول دی دی پس یاغه د ظلم سزا ده چې د تور کول کیږي نو دی دغه ګوره پر ځان د ظالم نو مولیک شې شو خو د مسكين حق د کاټ کې نیور کا چې دی بندر هغه ما دی بر خپل جرم مو منی ول ان به شک مر کنا مر ظالمین ظلم کوونکی خپل جرم اقرار وکړ په توبه کې دغه شرط جوړ بخپل جرم منی پښتون خبره وای ما یادی چی خور دغه خپل ګناه ومني چې الله زه ګناهکار يم باقي عزم مجرم يم خورل چې ما پلان شي خورل ان به شک موږ كنا موږ ظالمين موږ ظلم کوونکو فاقبلنا مخرا واړه بعضهم زين ددي على بعض پر زين نور يتلاومون يو په بل ملامت يا کول په دنیا کې دا غره کم د شي کار پښپور وسوي د کار کې جا غلطه وي خجبره وي ګرده ته وي تا دغه بلا ته فکر شو هغه ملک از ما پام روز مړي خو ګرده دغه و هغه به چی خو اول خود پلانی وویل اباس درته یو ملامتی بلبل دین براول چې یو وته ول دا ګرده ته وي چې مسکینانو دشمن وي بربل بل ته دا ګرده ته وي بربل دا ګرده ته وي نو ګور الله دې بیان داس کی فاقبل نو مخه واره بعضهم زینو دې على بعض پر زینو نور يتلاومون یو تر بل ملامتیا سره ویل نو دا خو دا امغه دا چا په دمو فعالیه باب دی دغه د تفاعل باب دی تلاوم يتلاوم تلاوم يتلاوم مزاری دی یو تر بل ملامتیا سره ویل قالو بارہ دی وہ الاغه خچ دی فقط مقدمه یک شش ولا چې بارے ام ځان ملامت هاوی یو تر بل سر او د ظلم اقرار وکي بارے لیا ویلنا اے مرکز مج اسرا سره کپ مشتی او زعمت راسه بعد پیښه سي بارے مش پښتانه څنګه وای چې مزک اس چاو ته جوه زپنه نه وتلی وای نو دا هلاکت بیا چې دی په دې کې دا سی تعبیر چې مرګ را حاضر سه بل از ما د پاره ژوند په کار نه دی اس چې مرس دا څنګه را سره وسه دا شین باغ دی په وښ په کې تباسو حاصلات هم پر سي دی جنو قالو دی ویل یا ویلنا ای هلاکت از مر راس ان به شک کنا موجود خاغین سرکش کوونکی مر واقعي تغیان کړی سرکش مو کړی دا الله تعالی امر مون دی منلی نو دا بار د دې توبه سو استغفار سو پدای استغفار کړه عسا شای ربنا رب زمر ان دې خبره ته شای یو بجلچ په بدل کې براکې نه او مشت خیرن خیر من هتر دا غبا بر شای توبه خو ما د وک شالا بدر کې شک شرا کې بدل راکې الله لک دا باغ چر کړو بل عمره کولای سي عسا معنا شای نږدې دی ربنا رب زمر ان وجهته یو بجلچ په بدل کې راکې نه او مشت خیرن خیر من هتر دا غبا ان به شک مر الا ربنا وخفل رب تراغبون رغبت کوون کی میلان کی بس مر د الله تعالی او خاطه بالا توجه وکړه د دنیا د اسرار شو د بخلت څخه متوجه واړه ول وسنه دغه چې مشته بالا او تعالی شو بغره کی احتمال د جیل لري چې په دې دنیا کې به د دې مراد چې په دنیا کې کدا چې په آخرت کې چې زاد د دنیا باخ کوم د الله سبحانه وتعالی الله بدر جه شراک توبه خو ما درته وکړل نو په دوار احتمال لري نو وس درجه باغ چې معنا درجه به مشت شرک مال احتمال خود واړه لري وس دې کې ورکه کې نه کیو لره ور حکیم الامه رحمه الله واي برای په صحیح سند سره چې دی په اثبات ما نظر ته په کتابو کې د احادیث یا د تفاسیر په صحیح سند نه ده تیر سوی ها بلا سند روح المعانی والا چې دی هغه د ابن مسعود رضی الله عنه څخه قول نقل کړی دی چې بیا له تعالی و دې ته درجه شباب لره ورکه ځینو روایت کې به عمل یې دلی په هغه کې رااله چې بهره الله تعالی او ملایکو ته امر وکړي بهرحال د دغه باغ مځکه چې دا اوس اور پر وت څرخېدي دا مځکه ګرسره د دغه ځای څخه وکاږي د شام شریف څخه دغه ځای څخه ډېر ښه آباده چې حاصل خیز مځکه یې هغه په دغه ځای کې کړه دا خاورې ګرسره د دغه ځای د بلوک په زیرها وکشه په دغه ځای کې بار بیرته هغه سي باغ زرغون شو ولې د شام مځکه چې دغه ډېر ښه حاصلات کوي نو دغه باغ په دې دنیا کې موږ کور لره ورکول شو خو کې څوک نه مني چې نه ورکول شو موږ کاپیر نه ورته په صحیح سند نه دنو کچیر دا په قران ثابت دی چې باغ ودی ته خامخه بدل ورکول شو نو برابر بس ویل چې دا کافر دی قران نه دی ویلی صحیح احادیث نه دی ویلی قصه د اخبار کې راغلی دی چې الله تعالی شو باغ ورلره ورکی د اخرت باغ ته خو چې دی هغه خو بیخي یقین دی چې الله تعالی ورلره ورکی وی ارتایب چې ګناه ته توبه وکړي الله تعالی نه کا بدل ورلره ورکی نو قریب دی ربنا رب زمر عصاف معنا سر د شای د قریب دی نږدې دی رب زمر ان جته یوب جله چې بدل جرا کې نه و مشت خیرن یو خیر من هتر دغه باغ په دې دنیا کې او یا په آخرت کې نو ولی ان به شک مشق ال ربنا وخپل رب ته راغبون رغبت کوون کی رغبت معنا توجه میلان مبالا د الله او خاطر دی دغه ګناه ته به مخنور اړو څه خلاص اسو دا قصه خود څه ده پاره خمال د مکه و خلق تعالی او تعالی او تحذیر بیره و نور کی شد دغه شعل کی لغه کی مو وه چې رسول علی السلام تست د جن احکام در شی دین در تر اور دی ته پر د جادوګری یا د مجنون د جن من پر شی چې تلونه یا جادوګری دا ناشکری ده دغه خلق ناشکری کړو په دې دنیا کې د شی عذاب لره ورکول خو امتحان و هغه شحال دی شکر دی نکی ادا نو تستم شخال الا در کردی شکر نه ادا ک نو بالا او تلا تا عذاب در لره در ک نو امتحان در تر غلی دی نو وسلا مخ ک دغه شتا تا عذاب راځي دغه خپلی بیا کلی څخه دغه توبه و بس په پای ک نو وس دغه د قصه خلاصه چا تحذير دغه د سپرا بنا ک کذالک العذاب كذلك دغركم للعذاب وعذاب لا اسم عذاب دغ سر اذا قصه خدي واوري دل شما شام زرغون باغ وسار بس بيدو كشرا لك وجه كوجه بروت لك ري بل سوي لولا با اسم زل سوي عذاب دغ سدي تمكي خلقي ولي لري غني شما كو غور عذاب غور چبر مش براز خي پلان خان قادي يو سردار پلان ني دي خدا دي سرداران خدا دي نو د قريش د غټ غټ سرداران خدا دغه مخالفت د نبی علی السلام سره کشرانو هم مخالفت کاو نو دی عذاب د زنه ډیر ډیر بلوچ سردار صاحب ته عذاب څنګه راځي الله دې خو خلکو ته څنګه راځي کذالک پر دغه رقم نه کدا واچ مور یدل العذاب عذاب دی ولا عذاب الاخره اکبر مال تحذیر مکه والا ته دی چې الله دې عذاب خو چې دی د دنیا او چې باغ وس وزر شو د مکه والا او ته وای براو استا جرم خود او خلکو در جرم غټ دی هغه فقط مسکین ته حق نور کا ظلم کړی کوپر خو به نو کړی تخو کوپر کای تخ پر نبی علی سن پر نبوت باندې سوالونه کای نو ولا خامخ عذاب وعذاب الاخره کی د اخرت اکبر او لوی دی استاده پاره تر دغه غټ عذاب ګوري وې خود کوپر په درجه کی تر واجنو لو کانو یعلمون لو کاش کی کانو دی و یعلمون فیدلی ارمان چې د مکی خلک په دغه خبره په یاد لري قصه خو راو تر دغه ورته وکړه پر هغه سر به د حضرت نو ورچی ریژنو نو دا له ما داس کی کاش کی کانو دی وای یعلمون دی په یادای برا جواب نه غواړي او کچیر دیس کی چې شرکیه کنو و ام لو کچیر کانو دی وای یعلمون په یادلای معنا امنو دی به ایمان را وړي وای ل امتنعو من الت من دی به منع کړی وای د چا څخه من التهاون دغه سپکوالی څخه د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام یې سپک نه ګڼلای او پر د باندې به دغه چی شنه کولای دغه تعنو دغه عیبونه به نه پر لګولای نو در دغه ځای پوری د نن درس خلاص او فقط هغه تحذير هغه وامه متوجه کی د مکیو خلکو ته چې دا په تسیب تلا سوی ده چې دغه شنه به الله در کړی او ته پر د باندې تعانیه کې د سپکوالی کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.